insanların işi değildir. Tıpkı tahassuslar gibi. Bir çiftçi kalkıp döşeme yapamaz. Bir bilgisayar programı yapamaz. Bir matematik problemi çözemez. Öyle değil mi? Bir mesela bir matematik öğretmeni de kalkıp da bir çiftçinin yaptığını yapamaz. Öyle değil midir? Veyahut da bir diş doktoru bir kalp ameliyatı yapan, o da doktor, bu da doktor ama kalp ameliyatını yapamaz. Kalp ameliyatından mutahassıs olan bir kişi de diş doktorluğunu yapamaz. Dolayısıyla burada avam tabakanın, alimlerin görevini yapamaz. Veyahut da onların bildiklerini onlar yapamaz. Dolayısıyla herkes görevini bilecek. Ve herkes haddini bilecek. Avam tabaka da haddini bilecek. Alim de, ilim talebesi de, davetçi de, herkes haddini bilecek. Herkes yani boyuna göre, postuna göre hareket edecek. Ve bir miskazerre kadar Kur'an ve sünnet ölçüsünü aşmayacak bu konuda. Sen anlat, tamam mı? Ondan sonra kabul etmiyorsa kafir midir değil midir, sen o hükmü veremezsin. O hükmü verecek alimler veyahut da imam veyahut da kadıdır. Hâzâ vallâhu âlem ve sallâhu sellem ve bârek alâ nebiyyine Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Hangisi? Ebu Hureyre'den. 28'in sonu. Aynı okuduğu hadisin sonu diyor ki Ebu Hureyre diyor. Vellezî nefsî biyedihî yedi, ondan sonraki ne anlamıyor. Yani bir kelime geçiyor, onu anlayamadım ben. Zaten şeyin kavli de bitiyor. Nelaizin kavli de bitiyor. Doğrudan sonra bitirsin. Yani demek istiyor ki burada diyor, nefsimin elinde, ey kudretinde veyahut da elinde, biliyorsunuz ehli sünnet ve cemaatin inancına göre Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerde eli vardır diye geçtiği zaman Allah Celle Celaluhu'nun eli olduğunu, ancak kendine has bir eli olduğu, teşbih, tekiif, teşubu falan yapmaksızın. Ve burada nefsim elinde olan dediği, bazı alimler demişler ki ey gücünde ve kudretinde, bazı alimler demişler ki elinde, yani ona layık bir şekilde. Burada tevil yapmaksızın, tamam mı? Öyle bir söz söyledi ki diyor, اَوْبَقَدْ دُنْيَاهُ وَاَخِرَتُهُ. O söylediği sözden dolayı diyor, hem dünyasını hem de ahiretini yıktı. Tamam mı? Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu hakkında peşin hüküm verdi. Sanki kendisi Rab, Allah da onun kulu olmuş gibi. Öyle değil mi? Çünkü asıl itibariyle şer'i meselelerde hüküm veren kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Veyahut da Allah Celle Celaluhu'nun Resulü'dür. Dolayısıyla kalkıp normal bir vatandaş veyahut da bir Müslüman Allah Celle Celaluhu'nun vereceği hükmü Allah'tan alıp kendisi gasp ederek o sözü veyahut da o hükmü kullanıyorsa, işte o zaman Allah Celle Celaluhu'nun hak ve hakukuna tecavüz ettiğinden dolayı diyor ki Ebu Hureyre, yemin ederek, kasem ederek, o kişi diyor hem dünyasını hem de ahiretini kendi eliyle diyor harap etti. Tamam mı? Evbekat işte yani kaybetmek mi? Yani artık yıktı, yani mahvetti. Yani kendi kendini perişan etti. Hem dünyada hem ahirette kendi kendini perişan etti. Haşiyede var. Haşiyede onu da bitirelim. Haşiyedeki şeyi bitirelim. Diyor ki buna... Bir kelimesi var. Efendim? O hadisten sonra burada ehli bid'atın diyor birbirlerine diyor hatalarından diyor tekfir etmeleri. İlim ehlisi ise gelecek. Onlar gelecek. He. İnşallah gelecekler. Daha bu konuda hemen hemen 4-5 tane sayfa var. Yalnız bu konuyla ilgili ayrı bir İmam Müslim'in rivayet ettiği rivayet ediyor ki enne reculen kâle vallahi la yagfirullaha li fulân. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلُكَ. Diyor ki bir kişi dedi ki vallahi Allah'a yemin olsun ki Allah Celle Celaluhu filan kişiyi affetmeyecek. Aynı üstteki hadis şeyde ama başka bir lafız, yani başka bir rivayet. Tamam mı? وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالِ işte bu kişinin söylediği söz üzerinde Allah Celle Celaluhu dedi ki مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَتَأَلَّ عَلَيَّ. Kimdir bu benim hakkımda böyle bir söz hakka sahip olabilir? Tamam mı? أَلَّا أَغْفِرُوا اِلَى فُلَان. Ben böyle filan filan kişiyi affetmeyeceğim dair. İşte diyor o zaman فَاِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لُفُلَان. İşte ben o Allah'ın affetmeyeceği kişiyi söyleyen kişi, ben onu affediyorum ve o kişiyi de, o kişinin yapmış olduğu bütün ameli de ne yapıyorum? Sıfıra çıkarıyorum. Ey bütün ameli boşa gidiyor. Boşa gidince ne olacak? Cehennemlik oluyor. Allah Celle Celaluhu bizi Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde bilinçlenmeyi ve bu bilgi ile amel etmeyi ve bu amele de çağrı yapmayı ve bu çağrı esnasında gelecek olan eziyetlere sabretmeyi nasip eylesin. Vallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem ecma'in. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.